Boas noites e benvidos unha semana máis a Sorpresa Sorpresa, con todos vostedes, Isabel Gemio. Ola amigos, grazas a todos por estar connosco en Sorpresa Sorpresa. Hoxe temos no plató unha invitada moi especial. Ela xa tivo no programa hai unha ducia de anos e volve para facerse sorprender unha vez máis. O seu nome é Carmela Suda. Un forte aplauso para ela. Ola, Carme, que tal? Moi ben, Isabel. Moitas gracias por invitarme ao programa. Estou moi nerviosa. Carme, non é a primeira vez que estás connosco. Imos recordar como foi a túa anterior aparición. Dentro vídeo. Ai, que nervios. Ola? Ola? Hai alguén na casa? Ola? Oh, parece que estou soa. La la la la la. Toby! Ven, Toby! Toby! Moi ben! Ven aquí, bonitinho! Aí te criou! Ah, sí! Moi ben! Bueno, creo que isto foi suficiente. Carme, ti és unha amante dos animais, non é? Moito, moito! Encántame o contacto co seu suave pelo e a súa lingua. Vale. Entón, pecha os ollos e prepárate para a túa sorpresa. Ai, que nervios, es mi. Vertede o tonel de nocilla. E agora, liberade os cans. Oh, oh, sí. Oh, oh. Are the thrill seekers corrupt and immoral? Gravel when I time travel, my rhymes bust shots with the beats that I battle. When I get in your head, my thoughts become lead. Pipes that navigate the seas that I bred. Straight through the bloodstream, try to come clean. Got intervened by a dream filled with screams. We're in a 360 degree turn on the globe. But now you got me running around my area code. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. River overdose and I'm in the zone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. River overdose and I'm in the zone. Ola, ola, ola, compañeiros e compañeiras, marisqueiros e marisqueiras, peixes e peixas, siluros e siluras. Isto é Showbas, o programa máis blasfemo e perxuro da Radio Calimera, na 107.9 de Santiago de Compistolas. Hoxe, 5 de decembro de 2011, data por nada importante, temos un programa quentiño, quecido a lume lento unhas poucas horas antes de emisión. Traemos, como todas as semanas, as noticias máis cruéis, cursis, emotivas, hilarantes e constructivistas dos nosos informativos informais informes. Os deportes calimeros nos traen, como diría Juancar, nestas datas tan sinaladas, o Campeonato Mundial de Espírito Navideño, o deporte máis branco tras a pesca de fardos en Vila García. Faremos un balance científico estupefaciente da historia da Nova España con H, a nación máis poderosa dos baixos fondos do multiverso. E recitaremos poesías dunha delicadeza e profundidade comparables ás escritas por unha teórica fusión entre Dante Alighieri, Baudelaire, García Lorca, Walt Whitman e unha xirafa rapsoda. Os versos desta semana van especialmente dedicados ao noso conde favorito, que non se trata precisamente de Drácula. Non podía faltar o Sultán Cabós, líder supremo de Omán e Bergantiños. Desprázase, como sempre, ata o noso estudo para recitar os fermosos relatos que non colleron no Corán por razóns de presuposto. E, ademais, cousas bizarras, moitas cousas bizarras, porque somos así de especiais e o normal e corrente, pois, non nos gusta. Por iso, comezamos esta edición de Showbas coas palabras do apóstolo negro que a Biblia non quixo recoñecer. Que tienes en contra de la Biblia? Para empezar, yo no salgo en ella. Bueno, ni nosotros tampoco, y no por eso nos quejamos. Ya, pero yo tendría que salir. Era el apóstol número 13. He ido a la iglesia toda mi vida y nunca he oído hablar de un apóstol llamado Rufus. ¿Pero a qué has oído hablar de los otros 12? Quisiera añadir que todos eran blancos, pero ni se habla de mí, Rufus. ¿Y por qué será? Porque soy un hombre negro. Pero ¿sabes qué? Eso es solo una queja personal. Estoy aquí sobre todo para corregir un gran error en el que se ha estado basando vuestra fe. ¿Y cuál es? Jesús no era blanco, Jesús era negro. No me lo trago. Si eso es cierto, ¿por qué se escribió sobre él y a ti te dejaron fuera? Bueno, él es el Hijo de Dios. Sería difícil tener el Nuevo Testamento sin él. O sea que se cambian algunos hechos y se cambia su etnia. Dejarme a mí fuera va bien, porque aún quedan 12 chicos blancos para elegir. No escuchas esas tonterías. ¿Sabes? Eso mismo decía la buena gente de Antioquía justo antes de lapidarme. ¿Eres un mártir? Es una manera de verlo. Otra forma es decir que aquellos capullos me machacaron a pedradas. Es que los blancos solo quieren oír las cosas buenas. La vida eterna, un sitio en el reino de los cielos. Pero en el momento que oyen que todas esas cosas buenas salen de un Jesucristo negro, flipan. Y a eso, amigos míos, se le llama hipocresía. Un negro puede robarte el equipo de música, pero no puede ser tu salvador. Así que Jesucristo era negro. He de decir que siempre sospeitei. Pero guardei esos pensamentos na parte máis escura da miña mente. Home, normal, esas son teorías canto menos sombrías. Deberíamos tinguir as nosas palabras cunha nota de cor. Ou se cadra esquecernos e poñer algo de música negra. Mellor, por 17 rupias, personaxes públicas que deberían ser negras. Olinda Cari. Conde Roa, por branco. Constantino Romero. Os presentadores de Intereconomía. Rosa Díez. Obama. Iso é un erro, e os erros ás veces matan. Resposta non válida, xa que Obama é un negrata. Deixando aparte as cores, imos con Mansilla e os espías, co seu tema de pseudo-rap bizarro relatado, Demasiados Porros. Da serie, Demasiados Porros. De la serie Demasiados Porros, Demasiados Porros. Hoy es un buen día para morir, dijo mi hermano indio, para morir fumando la pipa de la paz. Demasiados porros para morir sobrio, demasiados porros, demasiado sueño, demasiada hambre. Todos queremos una voz amable, un sentimiento de amor. Todos queremos ser amados en esta cochina vida. Salgo a la calle a fumar la pipa de la paz. El humo se expande, una señora se siente agredida. Me insulta, le pido perdón, me requisa la pipa de la paz. Me quedo desolado y sin pipa. Me notifica mi hija. Se preocupa mamá. Me detiene la policía. Demasiados porros y todavía no tengo bastante. Demasiados porros y todavía serán algunos más. Demasiado humo, demasiada hambre, demasiado sueño, demasiada tos. Pocos camellos, ninguno regalando droga en la puerta del colegio. Siempre tuve que pagar y que pagar y que pagar y que pagar y pagar y pagar y pagar. In television, sulfur used in demasiados porros y todavía no son bastantes. Demasiados porros y todavía cabe alguno más. Demasiados porros buenos para escuchar blues, buenos para un amanecer, buenos, buenos, buenos para contemplar en el crepúsculo la caída eterna de los dioses. Demasiados porros para no caer eternamente. Demasiados porros para poder contarlos. 86.500 porros de hachís, 30.000 porros de María, 2.400 libritos de papel de fumar smoking, 5.654 paquetes de tabaco rubio, 52 camellos, ninguno regalando droga en la puerta de un colegio. De María. Esa tosesica se preocupa, mamá. Asuste un porrista, sentencia al juez. Se los fuma la policía. Demasiada guasa, demasiado sueño, demasiada hambre, demasiada tos. Demasiados porros y uno más para adorar el universo. Y uno más para no aburrirse en misa. Y uno más para morir sin prisa. Y uno más para morirse de risa. Y uno más para acabar de esta visa. Demasiados porros. Preparadevos, chega o invierno. As neves e as riadas de sangue barrerán as terras. O ferro fundiráse coa carne dos nosos inimigos. Polos corvos do monte Gaiás, non podemos evitar a nosa perdición. Pola nosa honra que non debemos dar as costas a esta guerra. Compañeiros, aliados, bebamos viño, alcemos as nosas lanzas e partamos, porque xa chega. A moda inverno no corta ingles. Peles de coello e cabra de primeirísima calidade, para non pasar frío durante o longo inverno. Auténtica seda das terras do sur, para non pasar frío vestindo as túas pendangas durante o longo inverno. Armaduras de auténtico aceiro valirio, para non deixarte empalar durante o longo inverno. Cota de dura malla, para que non chapuñalen polas costas durante este longo inverno. E non perdas outras oportunidades. Chisqueiros de auténtica pel de dragón. A mellor oferta de tronos feitos con senteiras espadas de batalla. O que máis soa nos lupanares das terras da terra cha, a canción de xeo e lume. O último sempre o terás no corta ingles. Check it out. Radio Toponimia, a emisora que máis animia. E tras esta pausa continuamos coa terceira parte do noso especial Nomes de Vilas da Rexión de Murcia. Imos aló. Rodejo de Guatazales, Las Lentiscosas, Los Baños de Mura, Molinos Marfagones, Los Infiernos, Caserío del Tartamudo de Arriba, Guadalupe de Maciascoque, Baños y Mendigo. Bañante. Señor Rajoy, si usted gana, ¿cómo van a ser las relaciones en Portugal? Fantásticas, porque yo soy gallego y vivo a 30 kilómetros de Portugal. Entonces yo Valença do Miño, Camiña, Viana do Castelo, coñezo moi ben. ¿Y sería una buena relación con Portugal? De primera división. Bañante. Un gitano de tarra lo puede ver como puede ver un gitano médico, pero es muy raro que un gitano ponga una bomba para matar 20 criaturas. Muy raro. Galloso, retírate, hombre, y vas a tomar por culo. Joder con telegaita y la puta mierda. Mamones, hombre, llamad a vuestra puta casa. Aguana, aguana, King Kong. Aguana, aguana, King Kong. Aguana, aguana, King Kong. Aguana, aguana, aguana, aguana, aguana. Me llamo King Kong, ole, toma. Oye, King Kong. Que te come la papela, te llamo Nuki, te come la papela. Preparade vos ouvintes, porque en Radio Pesadelo coñecemos os vosos piores medos. O voso sangue xiará e dos vosos poros sairán carambelos de morte que afiarán ata o derradeiro cabelo do voso corpo. Os vosos tímpanos quebrarán e os sons máis perturbadores do sétimo inferno farán que queirá derrachar cos vosos ouvidos. Doce cascabeles lleva mi caballo por la Van a sentir nuestro aliento en la nuca. Van a sentir nuestro aliento en la nuca. Van a sentir, van a sentir nuestro aliento en la nuca. Nuca. Van a sentir nuestro aliento en la nuca. Aliento en la nuca. Hey rapaces, song o tipo que fala conocen o inglés. Presento, o tema de, Alvin Cash, chamado, keep on dancing. De caligo, a viva con de raw. Is the funky, funky walk. They're doing that thing called a Broadway freeze. Whoop it, baby. I want everybody to keep on dancing now. Come on, y'all. Come on, y'all. Recuncho posliterario. Mais preto das nosas orixes humanas, sensibles e sensitivas, traemos vos dende a sétima estancia do Averno un poema. Esta obra, composta polo cubista vulcánico Xerardo Lambeu a Tarxetá, é unha oda á pacificación dos conflitos que nos ameazan. Rematamos xa coa presentación deste recuncho posliterario, no que nos afundiremos nas profundidades máis lonxianas da psique humana. Chegaremos ata a esencia da última letra deste Imperio Absentia, Caos el Regit. Marchou desde Padrón ata Obradoiro, como obxectivo, darlle o rollo. O seu nariz lémbrame estampas de Nadal, é o noso alcalde, ímolo loubar. Pensaredes que estou tolo co litro na rúa, pero a min, impresentables, non me mercarán cunha pequena multa, inda que sexa impagable. En Audi viaxe a home, herdanzas dos anos 30 alemáns, coa súa actitude forte, conde droga vai nos gobernar. Leva guerra ao absurdo, este inimigo burdo só sabe despotricar. Non entendo este mundo, a un home así deberíamolo fusilar. Nótese a ironía do verso anterior, que por violentos non nos tomen, que somos vítimas dunha adicción, verdades sen que ninguén nos condicione. Témome que aquí debe rematar a poesía. Acabo de ler o que resta e non son máis que insultos improperios contra un dignísimo político de San Iago de Chapucera, o condado da droga. Por que, querido Xerardo Lambeu a Tarxetá, deixas ese lirismo para comezar a esnaquizar a un prospeiro, a un persoeiro respectable como o noso ben querido conde droga? Non sabes que adicamos a metade do tempo de xouvas a falar das súas bondades? Pois o certo é que é parte fundamental do cubismo vulcánico ser fiel a esa explosión de rabia. Primeiro esgotar toda a forza poética con palabras o máis altisonantes posibles, e cando as musas din que non hai máis que dicir, pois a merda. Con todo, é o pescozo do inimigo. Ah, básicamente o que estás dicindo é que mentres podes escribir, escribes, e cando non, colles un berrinche e te adicas a despotricar como se foses Angela Márquez nunha cociña económica ou Mariano Dadoi nunha reunión de homosexuais anónimos. Bueno, non se xa espailan, home, o Dadoi ese máis maricón cabello fragasaurio. E despois diremos que ofertamos información de calidade, non? Non sei de que falades. Quero volver onde estábamos antes e desenvolver a parte tectónica do meu cubismo, que para algo pasei 20 anos estudando os estudos de Raicone, sobre os estudos de Filarmónica, sobre os estudos de Lacrosse, sobre os estudos literarios en La Rosa Púrpura del Cairo. Pero, quen tivo a idea de traer un poeta a este programa? Quen? Creo que foi unha proposta dun ouvinte que os mandou unha carta anónima. Bueno, pois nada, non nos compliquemos a vida. Que decapiten a todos os nosos ouvintes, que non podemos arriscar a que ese xenio siga con vida. Pero mentres esperades a que os sicarios de Xoubas cheguen a vosa casa, podedes disfrutar escoitando morrer o cubista tectónico este, Xerardo Lambeu a tarxeta. ¡Morre, maligno! ¡Non! ¡Ching! Bueno, amigos... Despois destes son relaxantes, seguide agardando polos nosos sicarios. Esta vez, seguimos con The Specials, como banda sonora, coa súa versión de Monkey Man. Moi bos días, son as dúas agullas do reloxo apuntando hacia a mesma dirección. En Canarias non. Noticias. Continúa agravándose a delicada situación da economía europea. Esta semana era o presidente dos Estados Fundidos, Barack Obama, o que se refería á crise económica europea. O presidente Obo Kinder, negro por fora pero branco por dentro, pedía que os Estados fixesen un esforzo conxunto para sair do pozo. Esta petición súmase ás que días atrás facían Herman Van Rompuy, que pedía máis unidade, e tamén a declaración de Durao Barroso, que reclamaba maior vigor para mellorar os resultados económicos. A resposta dos Estados membros non se fixo agardar e anunciaron a próxima fusión de todos os presidentes da Unión Europea nun robot de dimensións antolóxicas que defenderá os intereses dos países membros a base de bombas. Esta mañá en Durban arrancaba o cumio do clima, na que os principais mandatarios mundiais discutirán as directrices a seguir nos vindeiros anos en cuestión ao medio ambiente. O máis comentado está a ser a ausencia na cidade sudafricana de calquer mandatario mundial que teña algún poder de decisión. Os Estados Fundidos están representados polo conserxe do Ministerio de Medio Ambiente, John Frigona, quen comentou na súa primeira intervención que non está disposto a negociar a baixada dos niveis de lexía. Ademais, Frigona aclarou que vetará calquer tipo de proposta. Pola súa parte, os representantes de España neste cumio mundial afirmaron que é necesario reducir as emisións. Concretamente, a proposta española exixe o cese das emisións de todo que non sexa tertulias televisivas nas que se fale sobre terrorismo, nacionalismo ou a ruptura de España. E, falando sobre conflictos, continúa a sanguenta guerra do Fang. As noticias que chegan dende a fronte contan que o número de baixas ascende xa a 500.000 persoas, entre militares e civís. O exército aliado do ritmo está a gañar terreo ao bando do Fronte Internacionalista do Pelo Afro. Este conflito viviu un xiro de 180 graos dende a batalla do Moonwalker, onde as tropas aliadas do ritmo desbarataron a defensa dos afristas, debido á potente vibración dos seus canón do amor. En Santiago de Compostela vense de celebrar o terceiro congreso de guerrilla interurbana, onde se deron cita as principais figuras do caleborroquismo ilustrado. Entre as actividades programadas destacaron os cursos de pintada en sede de partido político ou a ponencia sobre cóctel molotov feito con licor café do Maicar. O acto de clausura consistiu nunha emotiva performance celebrada na Praza do Obradoiro, na que os paraterroristas interpretaron We Are the World, que fixo que lle saltasen as baguas o mesmísimo Conde Roa. O rexedor compostelán afirmou que este tipo de eventos colocan a Santiago de Compostela no epicentro do mundo e confirmou que a capital galega presentará a súa candidatura para converterse en capital europea do paraterrorismo. Repasamos agora brevemente outras noticias do ámbito europeo. A dictadora europea Angela Merkel cede ante a presión internacional e aceptará a utilización de eurobonos como medida para a recuperación da economía europea. Así, a clonación do expresidente do Parlamento Español comezará o próximo martes, seguindo os métodos aplicados na clonación de Dolly. O máis difícil vai ser que os meus clones europeos griten Viva Europa no canto de Viva España, afirmou Bono. A monarquía española estará rexida por un novo conxunto de leis a partir de mañá. Este troco permitirá que a familia real manteña os actuais privilexios, ademais de outros novos como roubar diñeiro público ou traficar e consumir cocaína. A medida oriéntase a paliar o número de baixas producidas na realeza nos últimos anos por mor deste tipo de accións. No día de hoxe non se coñeceu ningún caso de desfalco de diñeiro público na costa mediterránea. É a primeira vez que isto corre dende que marcharon os romanos. Timothy Geithner é escollido como a mellor secretario do tesouro de toda a historia norteamericana. Geithner atopou o tesouro de Barbarroja no norte de Wisconsin, dando así sentido por fin a dita secretaría tras 200 anos de existencia. Nesta fin de semana comezaron 9 guerras e 4 epidemias de fame máis no continente africano. Os gobernos occidentais publican hoxe un estudo no que queren mostrar a súa preocupación por este feito. O ensaio será publicado pola UNESCO baixo o título de Sudama Moito. E isto é todo pola nosa parte. De seguido, quedan na compaña dos nosos compañeiros de deportes que nesta tarde narrannos coa súa habitual paixón o Campeonato Mundial de Espírito Navideño. Pero antes, imos con este tema de Jurassic Fight titulado Work It Out. Good night and good luck, my friends. Stop your dreaming, let yourself float upon the ocean. We can work it out, we can work it out, baby. Go ahead, lose yourself inside this opportunity that we gon' make it right now, make it right now. Hey, we live and we learn, we crash and we burn. Right now my only rhyme is this lesson I learned. You talk about trust, I talk about lust. It's not appealing as you truly speak your feelings. I'll be looking at the ceiling, so concealing. Should've put my heart on the table, knowing I was good and able. But instead I fed you fables. If I could have you back, best believe it'd be forever. Cause each and every day you will hear those four letters. Don't stop, stop your dreaming. Let yourself float upon the ocean. We can work it out. We can work it out, baby. Go ahead, lose yourself. This opportunity that we gon' make it right now, make it right now. Hey, these are different times, but we feel the same pain. change. The blood of mankind's running through the same veins. We fight to make it right, some would say remain tame. Same crimes, even though the names change. And we like different minds working off the same brain. Passengers on different cars, stepping off the same train. In the end, making it right's the main aim. Different parts of the picture highlight the same frame. Don't stop, stop your dreaming. Let yourself float upon the ocean. We can work. You know what I know, you need to work it out. Work if it you out. Ain't happy with yourself, you need to work it out. Work you have the problems with your family, then work it out. The things we go through just to work it out. I work it out when the situation seems unworkable, unreversible. But God is most merciful. Many works, many men converse. Soul searching, sweat it out, really trying to work it out. With a constant complaint, we either gonna make it fly, we ain't. I already know what some of you think. I'ma talk a hip hop and how bad it's got, then try to pull a plug. I'm not looking for nobody to judge. You say you ain't, I never thought you was. I'm just trying to get with you and posing the same picture so this mic thing can move the right thing and do the right thing, make me your light game. Plus my man might sing. One, two. Don't stop, stop your dreaming. Let yourself float upon the ocean. We can work it out. We can work it out, baby. Go ahead, lose yourself inside this opportunity. Benvidos amigos de Adrenalina Chutada. Hoxe traemos vos un deporte tan emocionante como espectacular. Un acontecemento que só ten lugar unha vez o ano. E non, non falamos dos saltos de trampolín con esquís, senón do Campeonato Mundial de Espírito Navideño. Así que xa sabedes, desenfundade os vosos mellores turróns e gozade connosco do espectáculo das Santas Festas. A competición consta de varias probas, competición de zambomba, papada de polvoróns e poxa de marisco. Para analizalas mellor, temos con nós a dous expertos da vida navideña. Eduardo Beto, moi boas noites. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Bo día, Edu. Contanos, como ves a competición este ano? Hola, soy Edu, feliz Navidad. Sí, iso xa o dixeches. Parece que a emoción non te deixa dicir máis. Non te preocupes, a min ás veces tamén me pasa. Imos coa nosa outra experta, toda unha institución en aniversarios de Xesucristo. Temos hoxe no estudio de Xouvas a mesmísima muller de Papá Noel, Helen Claustrofóbica. Bo día, Helen. Socorro, isto é moi pequeno. Sácame de aquí, teño medo. Ben, creo que temos un pequeno problema cos convidados, pero a maxa do Nadal nunca se detén e nós tampouco. Imos conectar xa mesmo co centro comercial de Villar de Renos, onde se está a disputar a competición de zambomba na categoría de peso pesado. Como está o ambiente por aí, Xesús Bota de Viño? Isto é unha tolemia colectiva, non podo nin ouvir vos. Dende primeira hora da mañán, reúnese neste centro comercial o mellor do mellor no mundo da zambomba. Agora mesmo a victoria está no aire, cunha loita encarnizada entre dous dos mellores zambombistas da idade contemporánea. En primeira posición está Frank Cinco Dedos, que está a tocar un ritmo a base de semifusas que xa reventou o tímpano de cinco octoxenarios. Segue moi de cerca na clasificación o magistral Onan Melapela, que non sabemos como, pero está a tocar a zambomba sen usar ningunha das súas mans. Grazas, Xesús, infórmanos se hai algunha novidade. Nos imos agora a lonxa de San Juan Bautista, en Sevilla, onde se disputa a competición de poxa en lonxa, unha proba sempre decisiva neste tipo de eventos. Conectamos con noso enviado Loco Ochelotti. Como están as cousas por aí, Loco? Muy, muy, muy buenas noches, showbas. Las cosas aquí están calientes, calientes. No recuerdo ambiente tal desde que me perdí con 5 años en mitad de la sabana africana. Las compradoras están ya en su marca, esperando a que llegue el precio oportuno para balanzarse sobre el marisco, cual buitre sobre la carroña. Ojo, porque la nécora parece que baja de 20 euros el kilo y una manada de gente se abalanza sobre el vendedor. Ojo, porque parece que tenemos compradora. ¿Y quién iba a ser si no? ¿Quién más podía serlo? Es ella, la mismísima Record Woman de preparación de almejas a la marinera, Dolores de Natividad. Con esta compra, Dolores suma ya 3 kilos y medio en su cesta y todavía le queda efectivo en la cartera, cielo santo. Pero ¿de qué planeta viniste? Tarde de las que hacen afición aquí en Sevilla. Conectaremos contigo más adelante, loco. Ahora es el momento de saber cómo está la derradeira prueba de esta trepidante torneo de espíritu navideño. Imos dar paso a Pepe Present, que se atopa ya en la plaza de abastos de San Quintín, donde está a ter lugar a degustación de polvorón. Hola, Pepe, ¿cómo va la cosa? Isto é unha traxedia. Todos mortos, todos mortos. Non quedou ningún só vivo. Morreron todos por asfixia. Estou rodeado de cadáveres. Parece que temos problemas coa conexión en San Quintín. Creo que non intentaremos retomala. Pero non pasa nada porque nos está a pedir paso Xesús dende Villar de Renos. Hai novidades por aí? Increíble o que acabamos de presenciar. Parecía que todo estaba feito para Fran Cinco Dedos, que se metera no peto xurado despois de que unha espontánea colleron a botella de anís e se puxera a tocar con él. A proba era súa, a melodía era perfecta, a xente toleaba. Pero cando todo parecía decidido, o brazo de Fran dixo basta e agora retórcese de dor polo chan co cóbado completamente desfeito. Polo tanto, o nan é o campeón. Está a celebralo o bíblico personaxe que se quita a camiseta, quita tamén os pantalóns. Que pretende o nan? Está a meter a man por dentro dos calzóns? Non, o nan, que faz? Grazas, Xesús, despedimos a conexión. Temos con o noso primeiro vencedor do día. Imos ver se se resolve a proba de subasta en lonxa. Volvemos contigo, loco Chelotti. ¡No puede ser! ¡Una lástima lo que estamos viendo! La gran Dolores de Natividad acaba de ser descalificada por comprar marisco que no era gallego a un precio desorbitado. Increíble la jugada del vendedor, que se enfundó el mono de trabajo y sacó su mejor imitación del acento de Cangas para engañar a la cándida concursante. Toda una experta en este tipo de artes. Con esta descalificación del título no puede escapársele a la joven Emiliana Chubiña, que se sabe ganadora y no quiere arriesgar. Y ojo, que ahora mismo está llenando toda su cesta con langostinos congelados. Está ya pues todo el pescado vendido en esta lonja de San Juan Bautista, Chubas. Que boa esa, Chelotti, estuvo a partir as cachas. Temos xa vencedores desta edición 2011 do torneo de espírito navideño. Imos ver que opinan os nosos expertos desta incrible xornada. Hola, soy el... Cala, cala, neno do carallo. Sacádeme de aquí. Non podo. Ben, ben, ben. Isto é todo pola nosa parte. Pasad unha boa semana e que os Reis Magos vos traian unha caixa de adrenalina. Mentres tanto, xuntádevos arredor do voso receptor para cantar a panxoliña transoceánica, Piece of My Heart, por Janis Joplin e a banda Big Brother and the Holding Company. Yeah. you're out on the streets looking good. And baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right. Cambio no panorama político español producido nestas últimas semanas obrigou a redacción de Xoubas a unhas pequenas modificacións no tratamento e contido dos temas. A creación da nova lei de medios creada polo Partido Rancio de Mariano Dadoi impón a cada programa con máis dun millón de espectadores, e polo tanto a Xoubas, a introdución dunha nova sección na súa programación. O obxectivo desta medida é paliar os desfeitos do adoctrinamento sociocomunista dos últimos 7 anos e emitirase baixo nome de... Episodios nacionais da Nova España con H. Hoxe, unha das maiores conspiranoias socialistas. O suposto afundimento do Prestige. Benvidos, son Alfred Urdacix, novo ministro de Información da Nova España e director dos seus episodios nacionais. A historia que hoxe vos imos contar comeza no ano 2002, exactamente o 19 de novembro dese ano. Neses días, grupos xudeus masónicos crearon unha mentira que chega aos nosos días, o afundimento do Prestige. Para axudarnos a descubrir os recovecos desta conspiración a gran escala, contamos coa presenza de Juan Luis Gómez. Hola, Juan Luis. Hola. Segundo sabemos, es un dos maiores expertos galegos en natureza mariña e tamén doutor en bioloxía pola Universidade de Cambridge. Cal é a túa opinión acerca do tema que nos ocupan? Bueno, realmente non son experto nin nada, eu son sobrinho de Baltar e o do título e a universidade, se sabe, amigotes do meu tío. E do tema, pues, non teño nin idea, verdade? O tío Baltar díxome que viñera, que ia cobrar un pastón por non facer nada, e aquí estou. Ou seja, queres dicirnos que foi Rubalcaba quen dende un avión cedido pola ETA cubriu toda a costa galega de Chapapote. Interesante. Non, home, non. Bueno, que digo, como ven, as opinións dos múltiples expertos consultados son inequívocas. Rubalcaba, outra vez, é o centro da conspiración. O responsable de escabrosos temas, como a creación do grupo terrorista 15M, o quentamento global ou a inhumana fealdade da duquesa de Alba, tamén moveu os fíos deste sospeitoso movemento de nunca máis. A mí xa me dá pena un pouco este pobre home, que queredes que che diga? Non pode ser tan malévolo, non? Si, si, si o é, amigo meu, non o dubides nin por un momento. É a nosa misión sacar a luz a verdade destes últimos anos, este para terrorista, é o principal responsable de que esta tibera escondida ata o aldo ata o de agora. E quen o siga sin creer, que escoite as desgarradoras declaracións de habitantes da Costa da Morte que viviron nas súas carnes as desfeitas deste inhumano asasino. Home, a verdade é que Chapapote había jodelo, eh? Dios mío, quen fixera isto debería ir ao cárcere de por vida. Non pode ser, ai! Non pode ser! Pobres xentes, pobres povos que viron a súa voz ignorada cando claramente clamaban vinganza contra o Rubalcaba e os seus secuaces. Que dereito ten este home para facer o que fixo? Que dereito? Unha costa morta só porque este maquiavélico home non cede no seu empeño de ver unha España rota e desunida. Pero vamos a ver, ou moi parvo son eu ou é que estás peor do que estabas antes, amigo Urdacix. Non, mentira. Que ten que ver Rubalcaba con ETA, co Prestige e cunha España rota, home? E por se alguén acababa de sintonizar agora o programa, vou repetir a valiosísima información que acaba de aportar o noso biólogo Juan Luis. Rubalcaba é realmente un neno probeta nacido do laboratorio do científico Nassim Mengele. Isto podería explicarlo todo, dende o seu demoníaco comportamento ata esa disposición dental máis propia dun can rabioso. Acábase noso tempo, gracias Juan Luis, gracias a todos por perseguir connosco a verdade da nosa historia durante este episodio nacional da Nova España con H. Finalizamos a modo de conclusión. Rubalcaba, que é nazi, é o culpable de todas as mareas negras do mundo, provocadas dende os avións que lles proporciona a maiúra ETA. De acordo, Juan Luis? Se non queda outra, a ver a que estalo, non? Así me gusta. Bueno. Ata vista, libertarios. Palabra de Urdazix. Te alabamos, señor. Ata aquí o primeiro dos episodios nacionais, por obra e graza de Alfred Urdazix, o noso galdós do século XXI. Agora, deixamos vos co ritmo de fusión de Funkadelic e o temazo Super Stupid. Despois dun problema diplomático co embaixador da Calimera en Omán, a semana pasada as súas excelentísimas orellas non puideron escoitar as maravillosas lendas do seu sultán preferido. Hoxe retomamos esta sección, favorita entre os nosos habituais ouvintes. Volve sultán. Celebrei sultán Cabos. Os contos do sultán Cabos. Sede benvidos de novo á Biblioteca de Sabedoría Sonora Uiagaita do Sultán Cabos de Omán. regente absoluto e inmisericorde das costas do mar de Arabia. Tendo como base os axiomas divinos da Sharia, o Nosso Señor creou un relato só digno das orellas dos respectables ouvintes de Zoubas. Esperamos lles agarade. Ou verémonos na obrigación de declarar jihad a todos os receptores de sinais de radio. Escoitade, amigos, esta historia. Non hai moito tempo, no afastado deserto de Almería, había un león cheo de moscas. Moscas, tse-tse. Este león camiñaba polo deserto, baixo a sombra das áridas ledeiras, onde aínda se escoitaban os últimos berros dos guiris. Ai, que mala sorte. Ruxiu o león, que sabía falar galego. Fume perder o deserto xusto no momento que papara unha bolsa enteira de pipas salgadas. A besta camiñou un día e a súa noite, ata que caeu baldado xunto a un cacto cheo de mouchos. Non podo máis, estou seco. A miña pobre lingua parece un cromo de fútbol enrugado. Los cromos de la liga solo son de Panini. Por sorte, un dos mouchos que andaba atento ao que sucedía, díxolle o tucán que por ali pasaba. Colega, veixo que co teu longo pico poderías transportar auga para calmar a sede deste pobre gatiño. O tucán, que era moi fan dos gatos, era ademais membro da Sociedade Protetora de Animais. Tenho que volver a mandar vos calar infiéis animais, cara. Então o tucán quedou comovido e marchou cara a poza máis próxima, co corazão num punho. Bueno, melhor dito, co corazão nunha ala. Pum pum pum pum. O tucán, perdón de lapsus, o tucán percorría o ceo como se tratase dun Boeing 747, propulsado por reactores e remolcado por un Renault 4 latas, que tampouco vaba moi rápido, vexo. E por fin, o tucán. Merda, xa con tucán, hostia, divito, non quero facer máis tucán. Bueno. Joder. A nosa rara avis deixouse caer, vencida polo cansanzo, no pozo. E comezou a encher o seu pico de auga. E de súpeto, un resplandor iluminou as augas. E dunha columna de escuma, surdiu un xenio. Ou era unha fada. Ou quizás un peixe máxico. Showbuzz. Ou Iker Jiménez. Sucederá o mismo en Marte? Bah, non o sei. O caso é que o fantástico ser lle dixo o tucán que non fago máis de tucán, hostia. Que borde. Que lle concedería un desexo en vista da súa xenerosidade e da súa fermosa cloaca. Pois eu quero. O noso amigo sabía o que tiña que facer. O león o agardaba baténdose entre a vida e a morte. Xau, sei! E pediu o seu desexo. Moitas yardas atrás, baixo o cacto, o león contemplou maravillado como fronte ás súas melenas heavies aparecía un descapotable todo terreo, equipado con altofalantes de 50 kilos cada un e cun subwoofer para remover as tripas o son de dubstep. Por non falar do ABS, a dirección asistida, o tapizado de láminas de ouro e os mariachis do maleteiro. Pero isto que é? O tucán. Que non fago tucán. Chegou a tempo para ver o espectáculo que montaban os mariachis en riba do descapotable. Ai, canta e non llores. Gustou o meu desexo, Iker Jiménez? Pedazo babeco, puideches pedir auga e traesme un Land Rover. Ahora Land Rover en salto a la vista, solo en 4. E o león espichou na no sitio. Mas, oh, ironía! Os mariachis guardaban auga baixo un dos seus sombreiros. Fin. ¡Ándale! Quería refresco y encontró a la Doña Muerte. Mírenlo ya con sus propias orejas, señoras y caballeros. El felino cayó agujereado, no por mil pistolas, sino por mil moscas que devoraban su cuerpo cuando aún congeaba. Digo, coleaba. ¡Ay! Aquí terminó el relato del sultán y comienza ya la canción de los compadres Panteón Rococó, cantando para ustedes Democracia Fecal. ¡Y arriba, pan de chapata! Mercenarios, haciendo un gran negocio con mentiras y engaños. Llenaste las ciudades con mensajes de odio, sembrando siempre el miedo con spots en la radio. Siempre te apoyaron los peores criminales, obispos y jueces, los narcomilitares, diputados, senadores, gobernadores, promotores que están contigo en el poder. Democracia fecal, huele muy mal. Estos pinches fascistas te quieren asustar. Democracia fecal, huele muy mal. Con gotas militares te quieren gobernar. Democracia fecal, huele muy mal. Estos pinches racistas te quieren asustar. Democracia fecal, huele muy mal. Con gotas militares te quieren aplastar. Siempre te apoyaron los peores criminales, obispos y jueces, los narcomilitares, diputados y senadores, gobernadores, promotores que están contigo en el poder. Cada seis años te vienen a contar que todo va a ser mejor, que todo va a cambiar, que tiene la mano limpia, que todo es alegría. Mentira, mentira, la misma porquería. Mentira, mentira, la misma porquería. Mentira, mentira, la misma porquería. Democracia fecal, huele muy mal. Estos pinches fascistas te quieren asustar. Democracia fecal, huele muy mal. Con botas militares te quieren gobernar. Democracia fecal, huele muy mal. Estos pinches fascistas te quieren asustar. Democracia fecal, huele muy mal. Con botas militares te quieren aplastar. Democracia, democracia. Democracia, real democracia. De formas de convertirse en un gran jornalista. Número 1. Levar tirantes, que aporta moita veracidade e sensación de obxectividade. Pedro J. Ramírez solta burradas todos os días, pero é un tío respectado. Por qué? Polos tirantes, obviamente. Número 2. Ser tan simpático como para presentar un programa cun parche no ollo e chamar ao espazo con outro enfoque. Made in Intereconomía. Andar diciendo por aí que eras comunista pero que, por mor da divina providencia, convertícheste nun tío razoable e, cousas da vida, un pelín fascista. Jiménez Los Santos trunfa moito aínda que non o creades. Número 4, a cuarta, é converter as portadas do teu xornal nunha das publicacións humorísticas máis reputadas do país. Os exemplos son varios. Primeiro Marca, logo ABC e tamén A Razón. Número 5. Liarse cunha actriz porno, ao estilo de Pipi Estrada. E Morseaca número 6 que di: crear un formato de programa baseado en beber cerveza e ir soltando burradas progresivamente, ao ritmo que vai subindo alcohol en sangue. O director de Intereconomía ten algo de visionario. Ese. Imos coa número 7. Facer un reality show de 24 horas sobre a vida da consogra de Xosé Mouriño. E agora no número 8, calificar como terroristas ou amigos dos terroristas, ou amigos dos terroristas de novo, a calquera persoa deste país que non dea unha opinión cercana ao fascismo máis extremo. Número 9, facer colaborador a un expresidiario ladrón en cantidades industriais como Mario Conde. Idea levada a cabo, evidentemente, en Intereconomía. E a décima e última é... sobre todo, non asemellarte no máis mínimo e non facer nada do que facemos neste absurdo programa que é Showbiz. Así é, amigos. Ata aquí foi o programa de hoxe. Despedímonos ata a semana que ven. Disfrutade deste ponte, acueduto ou como que irades chamar. Os que ateñades, non como nós. Sí. Sí. Porque nós nunca descansamos para divertirvos. Bueno, uso polas noites. Estamos sempre vixiantes. Sempre, no. Sempre. Como a Conde Roa, que pouco mencionamos ese neste programa, é verdade. Conde que? Droga? No, non sei, non sei quen, de quen falas, eh? Bueno, bueno, nada máis. Ata aquí chegou o programa. Imos despedirnos cun tema dos franceses Molecule, que se chama Jobon Jocon, co acento todo. Veña, rapaces, vémonos a semana que ven o luns ás 8. Adeus. Ata logo. Chao. Elle de zéro Y, molécule. Combien de fois me suis-je fait doubler? Trop bon, trop bon, mon père me l'avait soufflé. Ça fait mal de se faire escroquer par ce que tu croyais au père. Dis-moi combien de fois t'es-tu trompé? Trop bon, trop bon, tes potes te l'ont ravagé. Ça peut faire mal de se faire carotter par ce que tu croyais au père. Celui que tu croyais opérationnel a trouvé la manière malhonnête d'abuser grave du coup de la savonnette. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Dans ce cas, fini les mondanités. Fuck l'hospitalité. Tous des enculés, me direz-vous. Mais bref, c'est sans rancune. Je vous le livre sur le dub à molécules. Combien de fois me suis-je fait doubler? Trop bon, trop bon, mon père me l'avait soufflé. Ça fait mal de se faire escroquer par ce que tu croyais au père. Dis-moi combien de fois t'es-tu trompé? Trop bon, trop con, tes potes te l'ont ravagé. Ça peut faire mal de se faire carotter par ce que tu croyais au père. Je ne suis pas votre pute, je refuse et maintenant je vais droit au but. Votre amitié, je me l'embute. Au début, c'est multiples promesses pour le futur, mais le manque de culture amène bien trop souvent la rupture. L'hypocrisie la plus niaise opère une énième fois, là où cette haine réitère d'une même voix. Tous des enculés, me direz-vous, mais bref, c'est sans rancune. Tu es héroïque, tu vois les culs. Chicks love it. Suis-je fait doubler? Trop bon, trop con, mon père me l'avait soufflé. Ça fait mal de se faire escroquer par ce que tu croyais au père. Dis-moi combien de fois t'es-tu trompé? Trop bon, trop con, tes potes te l'ont ravagé. Ça peut faire mal de se faire carotter par ce